А зараз вашай увазе радыёпастаноўка «Аповесць пра міжпланетнага пажарніка» паводле твора Раісы Баравіковай. Выканаўцы – народны артыст Беларусі Віктар Лебедзеў, заслужаныя артысты Рэспублікі Людміла Тимафеева, Рыма Маленчынка, Наталля Качаткова, артысты Юрый Аверьянаў, Рэгіна Дамброўская, Маргарыта Громава, Лілія Пількевіч, Алена Унукава. Гукарэжысёр Ларыса Гаршунова, рэдактар Галіна Шаблінская. Вот запіс у 1988. Сёння ў першы вечар веснавых канікул тэатр беларускага радыё падрыхтаваў падарунак нашым юным слухачам. Гэта будзе адна казачная гісторыя, якая адбылася на планеце Мамурыя. А жыў там маленькі высакародны герой, якога звалі Мамурыкам альбо міжпланетным пажарнікам. Ён рухаўся ў міжпланетнай прасторы на сваім пікі паку і лавіў сачком зорачкі знічкі, каб, крый Божа, нідзе не надарылася пажару. Урэшце рэшт, здзейсніўшы адно нечаканае падарожжа, Мамурык выратаваў сваю Мамурыю, над якой раптам навісла страшэнная небяспека. Вядома, у гэтым напаўфантастычным сюжэце вы сустрэнеце розных герояў, шаноўныя слухачы, якія не самыя лепшыя ў сваіх намерах, як, напрыклад, крот Бутуз. І ўсё ж аўтар, трэба сказаць, кіруецца залатым правілам казачнага жанру, паводле якога зло яшчэ ніколі не перамагала. Такім чынам, шаноўныя слухачы, зараз вашай увазе радыёпастаноўка «Аповесць пра міжпланетнага пажарніка» паводле казкі пісьменніцы Раісы Баравіковай. Год запісу 1988. Самага ранку ідзе дождж, але горад, як ніколі, здаецца каляровы. Гэта ад парасону. Мне таксама хацелася ўзяць свой парасон і выйсці на вуліцу, але я гэтага не зрабіла, таму што якраз у гэты момант маё ўяўленне намалявала яшчэ адну старонку той дзіўнай аповесці, над якой я працую ўжо цэлы тыдзень. І мне нават часам здаецца, што я зусім блізка чую голас таго, хто стаў героем гэтага твора. І не толькі чую, я вельмі часта бачу яго ў сваім пакоі. Вядома, мне так здаецца, таму што калі па праўдзе, дык ён ніколі не быў у нашым горадзе. І, напэўна, нават не здагадваецца, што я пішу пра яго аповесць, праўдзівую. Як дрэвы за маім акном. Ён, безумоўна, быў бы вельмі здзіўлены, калі б дазнаўся, што я ўвогуле ведаю пра яго. І перш-наперш пра тое, што завуць яго Мамурык. І што шукаць яго неабходна, калі ён спатрэбіцца, на планеце Мамурыя, дзе заўсёды жылі і, пэўна, жывуць і цяпер мамуры. Да гэтага трэба дадаць яшчэ адну. Калі я расказала пра яго знаёмай дзяўчынцы, яна адразу заўважыла, што мамурыкам яго завуць таму, што ён заўжды знаходзіцца каля мамы. Але гэта няпраўда. Мама яго ўвесь час непакоіцца. Дзе ён? Дзе ён? І знайсці яго не так проста. Калі б нават нехта на ўвесь вялікі неабдымны космас з усяе сілы крыкнуў «Ау!», Мамурык наўрад ці адгукнуўся б. Па-першае, ён мог бы быць недзе вельмі-вельмі далёка, а па-другое, ён заўсёды настолькі заняты сваёй справай, што, здаецца, нішто не можа яго адарваць ад яе. Асабліва узоркапад. У Мамурыка ёсць пікі-пак. Ён нечым падобны да зямнога верталётіка, але кабіна ў яго ўся празрыстая. Астранаўты нярэдка прымаюць яго за стракозу і заўсёды здзіўляюцца, адкуль узяцца стракозе ў космасе. Але гэта не стракоза, гэта проста пікі-пак. Так аднойчы назваў яго Мамурак. І было гэта тады, калі Мамурак упершыню вылецеў у космас, але не дзеля звычайнай цікаўнасці. У Мамурака ёсць сачок, амаль такі ж самы, якім усе дзеці на зямлі ловіць матылёў. Але Мамурак матылёў не ловіць. Ён ловіць зоркі. Тыя самыя зоркі, якія нехта ў пару зоркападу назваў на зямлі знічкамі. Таму што зоркі ў зоркапад ляцяць і знікаюць. А гэта няпраўда. Нікуды яны не знікаюць. Іх ловіць сваім сачком Мамурак. І робіць ён гэта дзеля таго, каб нідзе, ні на адной планеце, куды можа ўпасці непаслухмяная зорка, не ўзнікла пажару. Калі пра гэта я расказала сваёй знаёмай дзяўчынцы, яна адразу ж заўважыла. Ты ён жа не проста Мамурак. Ён жа яшчэ і міжпланетны пажарнік. І я пагадзілася з ёй. Але на нейкі час забудзем пра Мамурыка, таму што аповесць пачынаецца з расказу пра крата Бутуза. Так ужо мне атрымалася. Маё ўяўленне аднойчы спынілася на гэтай істоце, і хоць я не атрымала вялікага задавальнення, крот Бутуз застаўся на старонках. Называецца гэта першая частка «Знаёмства». С кротом Бутузом. Ой, як страшенно ўсё надакучыла. Як мне ён быў неверагодна тоўсты, гэты крот Бутуз. Ну проста да агіднасці. І ніколі нічога не ўмеў рабіць, ты не хацеў. Ён толькі ляжаў на канапе ў вялікім падземным пакоі, і нейкая маленечка істота з тых, каго хлопчыкі і дзяўчынкі на зямлі завуць казяўкамі, памахвала перад ім лёгкім веерам, зробленым з яшчэ больш лёгкіх пёркаў. А крот Бутуз незадаволена крактаў. Што такое? Матуля, дзе моя матуля? Ну, дзьмухай, дзьмухай, махай. Дзьмухай, дзьмухай, дзьмухай. Ой. Дзьмухай, дзьмухай. Як усё надакучыла мне ўсё, як усё страшэнна. Не надакучыла. Маленечка казяўка прыкрывалася верам і незадаволена сіпела. А мне так само ўсё надакучыла. Не магчыма больш трыфаць, не магчыма. Сынок, сынок, сынок мой милый. 20 мне целоваться. Ты б не лежал на гэтай твёрдай канапе. Ты падняўся б на паверхню. Не даю. Я толькі што пракапала новую шахту. Гэта зусім недалёка. Ты не стомішся, але затое там столькі сонца, столькі на зямлі кветак, што нават у мяне тваёй старой маці ад іх духмянага паху закружылася галава. У маёй старой маці закружылася галава. Сынок, Ты говоришь, что на земле много кветок, а я все равно их не смогу побачить. И николи ничего не бачу. У сикрации ничего не бачу. Сынок, ну, успокойся, сынок. Ты ничего не бачишь, а зато я можешь чуть. Ось и сегодня почула, что девчинцы, у якой надзвичай ласкавый голос, купили гумовую лодку. А я на разом с татом хутка поедет домой. А, ось бачишь. Дівчинці, у якої надзвичай ласкавий голос, купили гумову лодку. У мене тільки гета, о, твердий канап, о, твердий канап. Синок, не плач, не голоси, не кричи. Я куплю тобі мотороллер. Ой, мотороллер. А? Тільки ти встань. Мотороллер, синок. Мотороллер. Так. Ой. Ой, неохота мне. Ну, добре, я поспробую. Ой. А молодчина, а где мой этот конёк-ка? Капиалёш. Капиалёш, где? Капиалёш, где? А где мои сандалеты? Сандалеты давай, кученька. Сандалеты, ну помогай надевать сандалеты, козявка. Ой, сынок. Ай, як мне не хочется все-таки, не хочется мне. Хочу молока. Хочу детей холодного, холодного. Ты что не чуешь, козявка? Сынок, зараз, сынок, я зроблю тобі молочный коктейль. Ну, давай, зараз... коктейль хочу. Зараз, хочу коктейль. Спущуся вниз, а ты трошки почекай меня, почекай. То-то-то-то, почекай меня, почекай, сынок. Крот Бутуз застався один. Йому одразу стало сумно. Настільки сумно, що усякий хлопчик або дівчинка в цей момент обов'язково сказали б, так сумно буває тільки тоді, коли нехто не вміє або не хоче бачити цікавих речей вокруг себе. Правда, гетеї слови не можуть тичитися крота Бутуза, тому що він увогулі ніколи нічого не бачив. Але його самого якраз у гэтый момент убачыў міжпланетны пажарнік. А ты гэта ўжо наступная частка аповесці. І называецца яна «Пікі-пак у адкрытым космасе». Ёсць! Ёсць яшчэ адна! Яшчэ адна знічка! Ой, радыслась! Нехто хоче зв'язатися со мною. Хвилинку, хвилиночку. Я зараз, зараз. Мамурик, где ты? Мамурик, где ты? Мама? Ой, мамочка. Гляди, якая істота на телевізійному екрані. Неверогодно смешная істота. Нечто такое я сустракал у низине драпежной рыси. Гэтыя няхайныя сандалеты, гэты недарэчны капялюшак з ружовай істужкай і букетікам. Яны робяць гэту істоту ні на што не падобнай, але вельмі смешнай. Дзе ты, мамурык? Мамурык, дзе ты? Мама, мама, нехто няўдала жартуй. На сваім экране бачу прыгожы грыб з тварам брыдкай паганкі. Які грыб? Вяртайся, вяртайся. Ты трапіў у сферу здзеяння невядомай планеты, мамурык, чуеш? Вяртайся. Ай, ай, ай, ай, уніз паляцела знічка. Я повинен, я не злодей. Мамочка, Знічка, Усачку, я хутка буду дома, не хвалюйся, я уже лечу. Що ж до крота Бутуза, так він зник, як кадр випадкового мультика. Пікі-пак вертався на Мамурію. Але оповість протягується, і в наступній її частці крот Бутуз робиться свідком чужої розмови. Прилетела до старого. Дядечка Чмель, тут неподалеку растут липы и такие смачные клетки на них. Давайте разом полетим туда, а? Ведаю, что неподалеку растут липы. И что смачные клетки на их так само ведаю. Только ж это тебе сдается, пчелка, что я ныне подалеку. А я уже старый, мне не то, что до тех лип, а вон до той конюшинки долететь тяжко ты. Зрок у меня не той, дренно бачу я, пчелка. Ой, дядечка Чмель, а что треба зробить, как ты бачу добра, а? Ой, беретик. Упал мой жоденький беретик. Ну, подними свой беретик. А что на конт зроку? Так с моим зроком уже ничего не зробишь, пчелка. Хотя, подлетай сюда, ближе до меня, и я нечто расскажу тебе вельми цікавое. І ось починається та частка оповісті, у якої Чмель розказує пчеле про свою бабулю. І гэтий розказ має важне значення, тому що після його крот Бутуз починає дійнічати. Ах, якая у мене була бабуля. Якая бабуля. Гэта яна... Яна вынайшла той самый магнітафончик, які зараз бясконца ўключаюць гэтыя дронікі-камарыкі. Толькі ж справа не ў магнітафончыку, а ў адным з камарыкаў. З камарыкаў? Так. Цікава. Слухай, пчолка. Незвычайны быў камарык. Ён працаваў у цырку. У цирку. У яго був смиротный номер, танец на хоботе у слона. Так, так. И ведаешь, як же мне хотелось трапить у той цирк, поглядеть и на слона, и на его хобот. Ах. А в першую чергу на отважного комарика. Я был маленький, совсем маленький, тому и почал просить бабулю. Бабулечка, родненькая, ходим у цирк, там же гэты смиротный номер комарика. А бабуля мне в отказ, а мальты ж слова, який сегодня почула ты от меня, я уже старая. Дрэнна бачу, да и далек до того цирка. И тады я сказал то же самое, что и ты зараз. Бабулечка, а что треба зрабить, каб ты бачила добра? И бабуля мне отказала, поправивши при гэтым свои окуляры голосом, яким могут отказывать только бабули. З моим зроком уже ничего не зробишь, хотя подлетай сюды, ближе до меня, и я нечто расскажу тебе вельми цікавое. Вельми цікавое. Слухай, дядуля. Тишей, тишей, тишей, пчелка, тишей. Як раз тады я и почув, что у тих безмежных просторах, откуль светит наше солнце, откуль вечерами выплывает самотная полня и починает свой шлях над землею, где загораются и потухают миллиарды зорок, где далеко-далеко сярод их есть планета Мамурия. Живуть на Мамуры мамуры. И сярод гэтых мамуров живе один вечный мамур. И он, гэты мамур, и умеет вертать зрок усяму живому. И он только прикладе свои долони до вачей, и одразу гэтым вачам открывается дивосный свет. Тут шмель замок, только чувать, як спалохано трапечуть легенькие крылы у паветры, да гулка тахкая, нечая маленечкое сердце. Яше шорохотом мельганул жоутенький беретик пчалы. Мельганул и упал у самую густую траву, як падае спалоханы матыль, імкнучыся схавацца под самы широкий лист. Мамурия! Планета Мамурия! Вечный мамур! Вечный мамур! Ён вяртае зрок усяму живому! Усяму! Что ж будет далей у подземелья? Але, на жаль, на гэтым пытанні мне трэба перапыніцца. Потому что все, что отбывается у далейшем, у меня записано только у черновых накидах. Их я не рызыкну пераказывать, покуль не зроблены чистовый запис. Раптам доведется нечто изменить у тым сюжете. Тому протяг и заканчэнне оповести про межпланетного пожарника откладем на завтра. Нарешті, можна чыніць акно. Некалькі дзён ішоў дождж. Здавалася, яму не будзе канца. і вось сонца. Але я радуюся не столькі яму, колькі таму шчасліваму сведамленню, што работа моя завершана. Пастаўлена апошняя кропка ў чыставым варыянце аповесці пра міжпланетнага пажарніка. І я спакойна магу вярнуцца да той старонкі, на якой вымушана была спыніцца. Так, так, так, але гэта ўжо новая частка аповесці, якую я назвала «Крот Бутус нечакана для сябе пачынае дзейнічаць». Вось як гэта ўсё адбывалася. Маці! Маці, не падыхаць да мяне. Што з табою? Пара планету мамурю! Правечного мамура! Я даведваюся ад нейкага брыдкага шмяля! Сынок! Я... Я павінен быць на мамуры. Я не хачу. Я не хачу заставацца слепым. Я павінен сустрэцца з вечным мамурам. Сынок, сынок, ты даведаўся пра мамурую. І мне лёгка цябе зразумець. Але сустрэцца з вечным мамурам ты не можаш. Чаму? Мы краты, і наша сіла і моц у тым, што мы жывём у падзямеллі. А як толькі мы выйдзем з яго, у любой адкрытай прасторы мы перастанем быць кратамі. Мы адразу страцім сваю сілу і моц. І гэта не мая забарона. Гэта забарона вышэйшай улады. А я парушу забарону вышэйшай улады. Сынок, што з табою? Парушыць забарону вышэйшай улады кратоў немагчыма. І каб ты не засмучаў сваімі жорсткімі словамі мяне, сваю старую маці, і я зараз выйду з гэтага пакоя і вярнуся толькі тады, калі ты забудзеш і думаць пра планету мамурую і пра вечнага мамура, сынок, не вярнуся. Сынок, сынок, гэта нельга, гэтага нельга забываць, сынок. Пайшла. Тады. Тады. У такім разе я знішчу ўсё. Я знішчу планету мамурю і знішчу вечнага мамура. Ты сказаў мудрыя словы, Крот Бутус. Калі ты знішчыш мамурую і вечнага мамура, нішто не будзе трывожыць цябе, таму што ў мамуры і вечнага мамура больш проста не будзе. Не будзе. А як? Як мне гэта зрабіць, каяўка? А ты ніколі не будзеш крыўдзіць мяне, а? Я заўсёды цябе баюся. Мені радуе толькі тое, што ты нічога не бачыш. Не буду я цябе крыўдзіць, не буду. А дай слова крата. Даю слова крата. Добра. У такім разі я адкрыю табе тайну. Тайну крата, якога ўсе завуць сівой поўсцю. Таму што ён вельмі стары. Сівой поўсцю. Не цікавіце, як яго завуць, мяне цікавіць тайна. Тайна, якой ён валодае. Ты чуеш, каялка? Гэта страшная тайна. Страшная. Тайна пра ткніту і хуткай ракеты. Што? Якога праткніт? Што такое праткніт? Праткніт. вікні там напаманяють ракету, і тоді вона летить, куди загадають. У ті простори, куди немагчимо трапить кротам. Хе-хе-хе-хе, ти нам, козявкам, туди ніколи не проникнуть так само. Вот что, вот что. Веди мене до крота, якого зовуть сивой паустю. А ти ніколи не будеш крутить мене? Ти сказав же, даю слово крота. Так, бери свой капелюшек. А я прихоплю свій плащ, чорний Вовочко. Допоможи мені зашпилити сандалет. Ти поставив рано. Ну я ж поставив, уже поставив ногу. Ну, все, все, ось так. Ну, пойдем, козявка. Пойдем. І ніхто на мамури не здогадувався, ні дорослі мамури, ні маленькі мамурики, що їх планеті погрожає небезпека. Тому що неузабаві крот Бутус і козявка у глухой шахті уже завіхалися ля новенької ракети, яку дав Бутузу старий крот. І тисяча козявок притягнули ракету у шахту, де вона займала тепер амаль усю простору. Козявка ледь приткнулася на драбинках, приставлених до ракети, а крот Бутус увогуле стояв у проході. Яму ж не було місця у шахті. Козявка тримала слоїк жовтої фарби. Яна пофарбувала у гэты колір каўпак ракети і наважилася злезти з драбинок. Але затрималася. Бутус. А як ми назовемо ракету? Добре було б на боку написати її назву, поки я стою на драбинах. Мені здається, що її треба назвати Проткнітий. Поки у її знаходиться гады страшний Проткнітий. Ні. Мені вельми подобається моє ім'я. Бутус. Особливо апошній гук. Правда, хотілося, каб ракета заховала його. Бутус. Проткніза. Ні. Проткніза. Ми назовем її Бамбіс. Як здорово я придумав. Але ракета жаночу роду. Ну, у таким разі Бамбіса. Добре, я напишу Бамбіса. Ну ось, напевно, треба зачинить люк шахти, каб ніхто з поверхні не змог завірнути. Ліночку, зараз давалю на кожній літері. Ти чинім люкшики, так і ти мені, дружечки, допоможи. Ну, давай. Я з самого ранку нічого не їв. Давай, козявка, хочай, пойдем отсюда. Пойдем. І крот Бутус зник у подземілі. Тільки затрепетала ружова стужка на капелюші, а козявка ледь поспіла схопити свою плащ у чорну бубочку. І перед тим, як пойсти, зірнула уверх, де некалькі зорок поблісквали у вишині. І адкуль было ёй ведаць, што адна з тых зорак зусім не зорка, а лёгенькі празрысты пікі-пак. Але гэта ўжо наступная частка аповесці, і называецца яна «Міжпланетны пажарнік прызямляецца». Пікі-пак плыў у касмічнай бязмежнасці, злёгку пагойдваючыся. І гэтае пагойдванне выклікаў сачок, які міжпланетны пажарнік час ад часу перакідваў праз маленькае акенца пікі-пака, каб злавіць чарговую знічку. Ёсць! Ёсць яшчэ адна! Яшчэ адна! Ой, сёння як ніколі многа знічу. Ёсць! Що я не зауважу, знічка полетіла мимо. Треба догнати її, догнати. Нарешті! Зловив! Ось так. Ой, а це що? У низі виразно бачиться жовта плямка. І не тільки яна. Некие белые кропочки. Подо мною планета. И она катастрофично наближается. Да, только без хвалевания. Только без хвалевания. Так, не треба хвалеваться. Я повинен натиснуть на кнопку мягкой посадки. Иначе просто урежусь в эту планету. Вот так. Так, только без хвалевания. Так, пикипак снижается, снижается. Еще ниже, еще, еще, еще. Дается, сел. Фу. И беспречно удала. Пикипак на ровной пляцовце. Ой, треба включить радиосвязь, послать некольки сигналов. Тихо. Алло, алло, алло. Мне никто не отказывает. Межпланетный пожарник хвилину-другую посядел у пікі-паку, а потом устал, и покольки пікі-пак был вельми маленький, Мамурык адразу апынуўся перад маленечкімі дзверцамі. Не раздумваючы, міжпланетны пажарнік адчыніў іх і саскочыў густы зараснік. Так яму здалося, таму што ўсюды раслі рамонкі. Ой, дзе ж гэта я апынуўся? Цікава. Эгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэ Гей-гей-гей! Нікога не чуваць. Я стаю на краі цясніны і ўсю яе закрывае нешта жоўтае. Ой! Ой! Яно варушыцца. І варушыцца. І гэта плачу яно. Несумненно. Я ну плачу. Эй! Эй! Ты плачешь? И хоть я не ведаю, кто ты и як тебе зовут, али мне тебе шкода? Я Бамбіза. Бамбіза? Бамбіза. І плачу я від того, що хутко полячу на мамурію. Клінищить вічного мамура і все живое на йой. І може так статися, що мамури більше не буде, і вона залишиться тільки як казка. Ой. Ти мовчиш. Я тебе розумію. Ти нічим не можеш мені допомогти. А ти не лечи на мамурію. На мамурію, на мамурію. Я не могу не лететь на мамурію. Як? Это от меня уже не залежить. От кого? Я только ведаю, что во мне находится страшный проткнит. Проткнит? Мне сдается, что я проглынула десятки тонн нечего гидкого. Хотя проткниту во мне не так и много, а льон обовязково взорвется на мамурии. Взорвется? Коли тебе здається, що ти проглинула десятки тонн нечого гидкого, а на самой справі то, що ти називаєш проткнітом, його не так много, так ти виплюнь його. Ой. Я завжди так роблю, коли глитаю нечто неприємне для себе. Ой, ти думаєш, я змогу його виплюнуть? А ти поспробуй. Добре. Спробуй. Ой. Зараз. Ой, у тебе нема хустинки? Зараз. Мне треба витерти сльози. Ой. Ну? Я виплюнула проткніт. Я одразу стала вельми легкой. Ну ось. Ой, это может зауважить крот Бутуз. Крот Бутуз? А кто такие? Крот Бутуз? Это той, от кого залежит лететь мне на мамуры и тене. И он же завтра прыди сюды, а я такая легкая. Ой, и такая легкая. Так, ай. Вот что, ай. Тебе треба нечем заполнить, а я не ведаю чем. Ой, я чую, что вокруг растут рамонки. Рамонки? Рамонки. У них отметный пах. Ты можешь нарвать этих кветок и заполнить меня кветками. Кветками? Добро. И мамурик поглядел вокруг себе. Кветок было вельми много. И хоть на мамуры не растут рамонки, мамурик здогадался, что это, напэўна, есть те кветки, про якія говорила Бамбиза. И еще он подумал, что кветки треба зрывать и складывать у сачок. С его допомогой он мигом заполнить Бамбизу. Межпланетный пожарник пошел до пекипака, вытягнул про закенца сачок, потом вытрас з яго попел, який застався от згаслых знічек. И, до речи, недзе на земле и теперь можно побачить той грудок попелу. Але никто не ведая, что ён от спаленных знічек, як никто не ведая и про гэты прилет межпланетного пожарника на землю. Але справа не в тым. Мамурик почал хутка-хутка рвать рамонки. И як только сачок наполнялся, и шел до Бамбизы, и высыпал кветки у яе. Зараз, почакай, я еще назбираю. Ой, ой, хопіць, хопіць, хопіць. Я повная, як раней. Тепер тільки крот бутуз нічого не зауважив. Ага, може і не зауважить. Може, не заважить. Але я надто довго затримався на гэтай планеті. Мне треба зараз же лететь, зараз же. Як ніколи хочеться на мамурію. Домов, хочей домов. Гей, Бамбіза, я з тобою розвітуюся. Так... Так хутка, мне будет сумно. Бамбіза, Бамбіза, меня чекают дома. Чекают, разумеешь, бывай. Бывай. Бывай. Бывай. Бамбіза не чула, як мамурик падышоў да свайго пікіпака. І таксама не пачула, як пікіпак узляцеў. Яна толькі праз нейкае мгненне ўбачыла маленечкую зорку ў цёмным небе. Ёй падалося, што гэта зорка рухаецца. Міжпланетны пажарнік вяртаўся на сваю мамуру, не перастаючы думаць пра тое, давядзецца Бамбізе ўзляцець ці не? І што будзе з яго мамурай? І ўвогуле з усімі мамурамі-мамурыкамі? Але якраз пра гэта расказваюцца ў апошніх дзвюх частках аповесці, адна з якіх называецца «Бамбіза узлятае». От Бутуз, як заўсёды, ляжаў на сваёй цвёрдай канапе, але настрою яго быў прыўзняты. Заварушылася цяжкая шэрая шторка, і з-за яе з'явілася казяўка. Пам-пам-пам-пам-пам. Хто там? Маці? Маці, гэта ты? Это ты, козявка. Я только что с той шахты, где стоит наша Бамбіза. А ты зачинила? Зачинила люк шахты. О, не, он же страшенно тяжкий. Мистер Бамбіха, не зачини. Тады, чего ты так долго бавилася? Я была на поверхне. Мне уже давно обычалась раница. И что ты думаешь, Бутуз? Ну? Это неразумные коники. Мы почали гулять у футбол. На нашей пустыче заправное футбольное поле. Взлетелись жуки, мотылей, мухи. О, шкода, что тебе не было, Бутуз. Ну что ж, давай, ты все равно ничего не бачил. Дык. Ты говоришь, козёлка, конники гуляют в футбол, так? И тебе шкода, что там не было мяне. Але же я всё равно ничего не убачил бы. Шкода. Ничего я ведаю, что мне робить, Бамбіза. Узлячить сёння зараз жа, калі я не магу бачыць нават таго, як конікі гуляюць у футбол. Мамурыя не павінна больш існаваць. Я знішчу ўсё. Пайшалі, казёлка. Чакай, крот, Бутуз. Капелюш, возьмі свой капелюш. Thank you. Мамуры, мамуры, хто глядзе ў акно? Нешта здарылася. Эй, бамбіза! Дзіўна, але падбегшы да акна, міжпланетны пажарнік спярша убачыў не сотні мамураў і мамурыкаў, якія беглі па вуліцы, паднімаючы ўверх далоні, а два белыя рамонкі, якія павольна апускаліся на падаконні. Рамонкі падалі з неба. Іх было так многа, што можна было падумаць, што сыпле неверагодна густы снег. Але на мамуры ніколі не бывае снегу. І мамуры, і мамурыкі няўцямна крычалі, які дзіўны дождж, які на дзіва дзіўны дождж. Яны лавілі рамонкі і спыняліся, разглядаючы іх. Мамурык таксама ўзяў з падаконні рамонкі ў маленькія далоні. Ой, які пах, а прыгажосць якая! І цяжка было зразумець, ці смяяўся міжпланетны пажарнік з няўцямнасці мамуры ў мамурыкаў, ці яму было проста радасна ад таго, што дзякуючы свайму падарожжу ён выратаваў мамурыю. Рамонкі нагадвалі дзве зорачкі, і мамурык, адчуўшы іх пах, успомніў высокія сцябліны, на якіх раслі гэтыя кветкі. Яму стала сумна. І нечакана для сябе мамурык прыняў дзёрзкае рашэнне. Ён вырашыў яшчэ раз наведаць невядомую планету. І ён паляцеў на яе на сваім лёгенькім пікі-паку. Але гэта ўжо другая аповесць пра мамурыка, якога адна мая знаёмая дзяўчынка назвала міжпланетным пажарнікам. Шаноўныя слухачы, у тэатры Беларускага радыё прагучала радыёпастаноўка «Аповесць пра міжпланетнага пажарніка» паводле казкі пісьменніцы Раісы Баравіковай. Рэжысёр Валянціна Кірнажыцкая, гукарэжысёр Ларыса Гаршунова, рэдактар Галіна Шаплінская. Ролі выконвалі мамурык міжпланетны пажарнік, артыстка Рэгіна Дамброўская, чмель, народны артыст Беларусі Віктар Лебедзеў, пчолка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Людміла Тимафеева, крот-бутуз, артыст Юрый Авярьянаў, маці-крата, артыстка Маргарыта Громова, казяўка, сяброўка-крата, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Наталля Качаткова, ракета-бамбіза, заслужаная артыстка Беларусі Рыма Маленчынка. Тэкст ад аўтара артыстка Алена Унукава. Запіс 1988 года. Выслухалі радыёпастаноўку «Аповесць пра міжпланетнага пажарніка» паводле твора Раісы Баравіковай. Выканаўцы – народны артыст Беларусі Віктар Лебедзеў, заслужаныя артысты Рэспублікі Людміла Тимафеева, Рыма Маленчынка, Наталя Качаткова, артысты Юрый Авярьянаў, Рэгіна Дамброўская, Маргарыта Громова, Лілія Пількевіч, Алена Унукава. Гукарэжысёр Ларыса Гаршунова, рэдактар Галіна Шаблінская. Год запісу 1988.